dan dare da rabo kada zaki sabiya ho masoyiya ta habibiya ta sarauniya ta ki zai ta mata ki ba ta rasa zai ki lawo kake ni ya rasa bargo yana ta mu ai ki kamar agogo na di wuya ni zan zama ki bango mare ki nan Cheating.